Honda! Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że ho, ho! Spraw sobie Hondę z rabatem na święta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Członkowie komisji badającej aferę Ambergold chcą wiedzieć, jakie informacje na temat spółki miała trójmiejska policja i co z nich wynikało. Posiedzenie za 2 godziny. Komisja Europejska na razie wstrzymuje się z decyzjami dotyczącymi Polski. Czeka na wdrożenie zaleceń Komisji Weneckiej. Będzie też o drugim dniu wizyty prezydenta Iraku. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Ambergold przesłucha trójmiejskich policjantów i funkcjonariuszy służb specjalnych. O 10:00 zeznania złoży była funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Anna Fołta-Nowacka, a po południu były policjant tej samej jednostki Maciej Zajda. Poseł PiS i członek komisji Jarosław Krajewski powiedział, że rozpoczynając nowy wątek, chce dowiedzieć się, jakie działania podjęli funkcjonariusze w stosunku do Ambergold. Musimy wyjaśnić, jakie informacje posiadali funkcjonariusze policji i kiedy rozpoczęli zainteresowanie firmą Ambergold i co z tych informacji wynikało. Komisja będzie też chciała znać tło prac policji, wyjaśnił członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zębaczyński. A informacje, jakie to jest trójmiejska policja, bo od tego będziemy zaczynać, posiadała na temat działalności P i jego możliwych kompanów w postaci wymienianych przez dziennikarzy, biznesmenów, jaki wtedy mieli wpływ na P, czy mieli w ogóle. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Przypomnijmy, że spółka Ambergold miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferujące przy tym oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Firma założona przez Marcina P okazała się piramidą finansową. W sierpniu 2012 roku ogłosiła upadłość, oszukała niemal 19 tysięcy klientów. Komisja Europejska na razie zwleka z decyzjami w sprawie Polski. Czeka na grudniową opinię Komisji Weneckiej, ale też ostrzega, że może uruchomić artykuł 7 unijnego traktatu przewidującego sankcje. A wiceprzewodniczący komisji ponowił apel do władz w Warszawie o zmiany w ustawach reformujących wymiar sprawiedliwości, które, jak mówił, zagrażają niezależności sądów. Frans Timmermans mówił o tym na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich Europarlamentu. Komisja Europejska ma zastrzeżenia do przyjętej ustawy o sądach powszechnych, jak i do prezydenckich projektów, mówił jej wiceszef Frans Timmermans. Na przykład projekt zmian w Sądzie Najwyższym skraca kadencję części sędziów, a to dla Brukseli przekroczenie czerwonej linii. Frans Timmermans mówił, że jeśli zastrzeżenia nie zostaną wzięte pod uwagę, Komisja Europejska przygotuje wniosek o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce. Do jego poparcia potrzeba 22 krajów. W przyszłym tygodniu o sytuacji w Polsce europosłowie będą dyskutować na sesji plenarnej Europarlamentu w Strasburgu. Beata Pchłomecka, Polskie Radio, Bruksela. Do zdecydowanych działań przeciwko Polsce wzywają Brukselę europosłowie PO. Zdaniem Michała Boniego działania te są konieczne, bo jak argumentuje, polskie władze nie cofają się pod presją dotychczasowych środków stosowanych przez instytucje europejskie. W drugim dniu wizyty w Polsce prezydenta Iraku Fouad Masoum Kader spotka się z premier Beatą Szydło. W planie ma też wizytę w parlamencie. Tematem rozmów będą m.in. kwestie współpracy gospodarczej i polskiej pomocy humanitarnej, a także bieżąca sytuacja bezpieczeństwa w regionie Bliskiego Wschodu. Tematyka bezpieczeństwa i współpracy gospodarczej zdominowała również wczorajsze rozmowy prezydentów Polski i Iraku. Andrzej Duda podkreślał, że choć Polska wraz z innymi krajami włączyła się w działania przeciwko ISIS, to sukcesy w walce z terrorystami to zasługa przede wszystkim sił irackich. Bagdad może liczyć też na Polskę podczas jej 2-letniej kadencji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Kwestie związane z budową i odbudową Iraku jako państwa spokojnego, jako państwa bezpiecznego, wolnego od wojny będą miały dla nas tutaj istotne znaczenie. Prezydent Fuad Masoum Kader zapewniał, że tak zwane państwo islamskie w Iraku zostało pokonane. ISIS to terroryści. Oni zabijali cywilów, kobiety, dzieci i innowierców. Dzisiaj ten rozdział uważam już za zamknięty w wymiarze wojskowym. Władze w Warszawie i Bagdadzie sygnalizują też chęć zacieśnienia polsko-irackich relacji gospodarczych. Chodzi m.in. o współpracę branży energetycznej, a także o eksport polskiej żywności do Iraku. Karol Darmoro, Polskie Radio. Do ogrzewalni w Radomiu może trafić każdy bezdomny bez względu na wynik pomiaru alkomatem. Osoby bez dachu nad głową dostaną wsparcie od samorządu i Caritas. Ogrzewalnia to początek inicjatywy, której celem jest budowa centrum pomocy osobom bezdomnym. W całorocznym obiekcie znajdzie się poza noclegownią i kuchnią także pralnia z suszarnią. Na co mogą liczyć? Na pewno na ciepło, na pewno na miejsce, gdzie można się wykąpać, gdzie można zmienić swoją odzież. I nasze jadłodajnie też stoją pod wojem, więc mogą gościć takie osoby. Każda z jadłodajni radomskich jest w stanie przyjąć jeszcze kogoś, kogo nakarmi. Mówił ksiądz Robert Kowalski, dyrektor radomskiej Caritas. To był Serwis Trójki. Sport. Michał Gąsiorowski. Nie wiem, czy pan wie, proszę pana, ale mundial zbliża się wielkimi krokami. Ja nawet słyszę te kroki. Dokładnie. Na klatce schodowej. I w związku z tym teraz czas na prezentację strojów. Piłkarze Niemiec wystąpią w koszulkach podobnych do tych z 90 roku, kiedy wygrali mundial we Włoszech. Po raz pierwszy zagrają w nich w piątek w towarzyskim spotkaniu z Anglią na Wembley. Mecz szykuje się taki, że hej, przypominam, że to spotkanie poprowadzi jako sędzia Paweł Raczkowski i że będzie używał technologii VAR. Oby tam wszystko zadziałało. A kto będzie na wozie? No to jest bardzo dobre pytanie. Musimy zapytać pana Pawła. Hiszpanie też mają nawiązania historyczne w swoich strojach i okazuje się, że te nawiązania budzą kontrowersje. Na boku koszulek znajduje się czerwono-żółto-purpurowy motyw. Chodziło o nawiązanie do strojów z 94 roku, kiedy zagrali w ćwierćfinale mundialu. Niestety samym Hiszpanom przypomina to flagę II Republiki zakończonej przez wojnę domową dyktaturą generała Franco. Kontrowersje są, ale koszulki raczej już takie zostaną. Szwedzi na razie nie mają gwarancji gry na mundialu, będą musieli powalczyć o awans jeszcze w barażach, ale co ciekawe, w tych właśnie barażach zagrają już w nowych koszulkach, przygotowanych na Mistrzostwa Świata. Nie mają jednak łatwego zadania, bo trafili na Włochów i tak myślę, że powinni się cieszyć, bo nie zagra już Andrea Pirlo. Ostatecznie zakończył karierę nie tylko reprezentacyjną, ale także klubową. My tymczasem myślimy o dwóch najbliższych meczach naszej reprezentacji, bo Polska zagra z Urugwajem i Meksykiem. I według obrońcy Bartosza Bereszyńskiego to bardzo ważne spotkania w przygotowaniach już do mundialu. To jest w ogóle inna kultura gry i to jest, myślę, że takie fajny sprawdzian, fajne przetarcie przed Mistrzostwami Świata. Oczywiście założenie jest jedno, wygrać oba spotkania i to pierwsze w Warszawie, później w Gdańsku i nie ma co dużo ukrywać. Na pewno się przygotowujemy tak jak do każdego meczu reprezentacyjnego, to jest coś wyjątkowego. Mecze w piątek i poniedziałek, najpierw w Warszawie, a później w Gdańsku. Agnieszka szeptała tam Diego Forlan. Podobno Diego Forlan dostał propozycję przyjazdu, ale miał takie wymagania, że 5 różnych gwiazd rocka i hip-hopu miałoby mniejsze wymagania niż sam jeden Diego Forlan. To jeszcze jedna wiadomość. Tuż za podium w drużynowych Mistrzostwach Europy znalazły się nasze szachistki. W ostatnim spotkaniu przegrały 1-3 z Rumunkami, a szkoda, bo gdyby wygrały, wracałyby z Hersonisos z brązowymi medalami. Polacy pokonali z kolei na koniec Francuzów 3-1 i w całym turnieju zajęli 10 miejsce. Mistrzyniami Europy zostały Rosjanki, mistrzami Azerowie. A w sporcie za godzinę m.in. o Formule 1 i o wyścigach konnych. Sobie szybko sprawdziłem, jak wygląda w tej chwili Diego Forlan. No dobrze, może mieć wymagania. Ranek mglisty miejscami, w dzień pogodnie na północy kraju, w pozostałych regionach pochmurno. Deszcz i mrzawka głównie w południowej połowie kraju. Wiatr słaby, wschodni, ciśnienie waha się, a temperatura od 8 stopni w Poznaniu, Krakowie i Augustowie, 9 w Szczecinie, Trójmieście, Toruniu, Łodzi, Katowicach, Lublinie i Rzeszowie, do 10 w Warszawie, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron i programem antywirusowym McAfee w zestawie w cenie 1299 zł oszczędzasz 100 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Mediamarkt, precz z nudą. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Wiesz, Daria, co sobie wyobrażam, jak słyszę tydzień prosto z Polski? No co sobie wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że jem tradycyjny polski obiad z tradycyjną gęsią, tradycyjnym rosołem. A ja wnoszę bigos. A ty wnosisz bigos. A w bigosie tofu. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu polska gęsina, nogi lub pierś z kością 27,90 za kilogram. A różne rodzaje tofu 50% taniej, złoty 99 za 180 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego.

Na pewno dojdziemy do wspólnych ustaleń wkrótce, czyli no dosłownie w najbliższych dniach odbędzie się wspólne posiedzenie kierownictw wszystkich trzech partii i tam zapadną przynajmniej takie kierunkowe decyzje. Wczoraj przez kilka godzin był pan w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Przed panią premier? Równolegle z panią premier? Czy po pani premier? Po pani premier nie przez kilka godzin, raczej przez parę godzin niż przez kilka. Ale to jaka to jest różnica? Parę, że dwie, tak? No parę to są... Jedna para godzin, tak? Tak. Parę godzin. Przez mniej więcej jedną parę godzin. Rozmawialiśmy rzeczywiście z panem prezesem Kaczyńskim o rekonstrukcji, w tym także o propozycjach, które wczoraj przedstawiła mu pani premier Szydło. Czy Jadwiga Emilewicz zastąpi ministra Szyszkę, bo o tym się ostatnio mówi? Po pierwsze, nie ma żadnych decyzji personalnych. Na razie rozważamy zmiany proceduralne. Od wczoraj także po propozycji pani premier Szydło ewentualne zmiany strukturalne w rządzie, czyli nowy podział na ministerstwa, zwiększenie, bo to mogę ujawnić, że propozycje pani premier przewidują zwiększenie kompetencji wicepremiera Morawieckiego, jeżeli chodzi o nadzór nad gospodarką. To ale... już jest super resort, to właściwie połączenie dwóch resortów i teraz to będzie jeszcze bardziej rozbudowany podczas resort? Sobotniego kongresu porozumienia mojej nowej partii mówiłem o tym, że liczymy bardzo, że druga część kadencji ubiegnie przede wszystkim pod hasłem przyspieszenia reform gospodarczych. Dlatego poszerzenie kompetencji pana premiera Morawieckiego, takie jasne przywództwo w sprawach gospodarczych, to jest rzecz moim zdaniem bardzo ważne. W mediach jest pan przedstawiany jako zwolennik zmiany na stanowisku premiera. No, czegoż to media sobie nie wymyślą. Ale to jest wymysł? Czy, pani redaktor, czy rzeczywiście coś w tym jest, że pan uważa, że lepiej byłoby, by premierem był Jarosław Kaczyński? Żaden minister nie odpowie na tak sformułowane pytanie. Natomiast ja chyba, że chciałby zaprzeczyć. Natomiast ja rzeczywiście uważam, że konieczne jest usprawnienie procedur podejmowania decyzji. Widzę, że pani redaktor ma przed sobą dzisiejszą Rzeczpospolitą, gdzie mowa jest między innymi o przygotowanym przez moją partię, jeszcze Polskę Razem, projekcie ustawy liberalizującej ustawę o ziemi. Czyli chcemy doprowadzić do tego, żeby areał wielkości 2 hektarów mógł być swobodnie wykorzystywany pod budowę domów czy małych firm. No ten projekt... A jaki to jest związek tego, co pan, o czym związek. Pan mówi z osobą pani premier? Z procedurami podejmowania decyzji, dlatego że ten projekt przedstawiłem za aprobatą kierownictwa koalicji podczas kongresu w Przysuszy. To był czerwiec tego roku. Minęło 4 miesiące i nie wiadomo, co się z tym projektem dzieje. Otóż pani premier ma problemy z podejmowaniem decyzji? Nie. To jest akurat projekt poselski, więc pani premier w tej sprawie nie jest w ogóle zaangażowana. Ale projekt gdzieś utknął i gdy mówimy o usprawnieniu działalności rządu, to mamy na myśli coś szerszego. Chodzi o cały obóz rządowy i o rząd, i o klub parlamentarny. A dobrze, ale jakie są ustalenia? Pani premier zostaje, to już jest postanowione? Jeszcze raz powtórzę, żadnych decyzji personalnych na razie nie podjęto. W najbliższych dniach pochylimy się nad kwestiami pewnie jednak najpierw strukturalnymi, skoro z taką propozycją pani premier wczoraj wystąpiła, a dopiero potem personalnymi. To oznacza, że rekonstrukcja rządu na pewno się opóźni. Panie premierze, ale to by było chyba nielogiczne, jeżeli zostałby przyjęty plan zmian przedstawiony przez premier Beatę Szydło i ona po tym przyjęciu planu straciłaby stanowisko. Ale na razie pani redaktor... On nie jest przyjęty, tak, ten plan? On nie jest przyjęty, on został wczoraj przedstawiony przez pana, przez panią premier. A pan go znał wcześniej? Nie, nie znałem go, poznałem go dopiero wczoraj. I jakie jest pana zdanie na temat tego planu? Na pewno jest interesujący, wart rozważenia. Dzisiaj zbiera się prezydium porozumienia, przedstawię te propozycje, będziemy się zastanawiać, jakie zająć wobec niej stanowisko. A czy ten plan dotyczy ministrów powołanych z pana rekomendacji? Ten plan dotyczy całościowej struktury rządu, więc w tym sensie również, no, trudno mi powiedzieć, że ministrów powołanych z mojej rekomendacji. Mogę powiedzieć to przybliżę, tyle, mogę powiedzieć to tyle, że nie dotyczy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A czy dotyczy Ministerstwa Cyfryzacji? Czy jest planowana likwidacja tego ministerstwa i przejęcie kompetencji ministerstwa przez Kancelarię Premiera, resort obrony oraz spraw wewnętrznych? Znowu, nie jestem upoważniony do tego, żeby mówić o tak dokładnych szczegółach. Jedyna rzecz, o której mogę powiedzieć, bo wydaje mi się, że ona jest bezsprzecznie słuszna i że będzie zaakceptowana, to poszerzenie nadzorczych kompetencji premiera Morawieckiego nad sprawami gospodarczymi. Panie premierze, czy mówienie o rekonstrukcji, a trwa to od kilku tygodni, a od dwóch tygodni już tak oficjalnie, ponieważ mówiła o tym premier Beata Szydło, jest obojętne dla pracy ministerstw? Nie, na pewno nie jest obojętne dla pracy ministrów. Natomiast dla pracy ministerstw myślę, że tak, dlatego że ministerstwa są bardzo profesjonalne instytucje. Ministrowie się zmieniają, urzędnicy trwają. To ma swoje i dobre, i złe strony, jak wiadomo. Ale jeżeli pani mnie pyta, czy doszło do jakiegoś spowolnienia prac rządu, na pewno nie. Nie doszło do żadnych perturbacji? Ja nie dostrzegam takich perturbacji. Natomiast dyskusja o rekonstrukcji, no, moim zdaniem rzeczywiście mogłaby trwać krócej, ale trwa tyle, ile trwa. Co więcej, tak jak powiedziałem przed chwilą, prawdopodobnie te decyzje będziemy musieli jeszcze nieco odłożyć. Spodziewam się, że ostatecznie zapadną na przełomie listopada i grudnia. Jednak wrócę do resortu cyfryzacji. Czy on powinien pana zdaniem pozostać? Sam byłem inicjatorem powstania resortu cyfryzacji. Uważam, że taki resort jest potrzebny, z tym, że on ma zadania horyzontalne. Czyli co takie to znaczy? Zadania przebiegające przez wszystkie pozostałe resorty. Dlatego pozycja ministra cyfryzacji musi być silną pozycją polityczną. Aha, a pani minister nie chciała wstąpić ani do Porozumienia, ani do Prawa i Sprawiedliwości. Pani minister Starzyńska zawsze podkreślała, że jest przywiązana do swojego bezpartyjnego statusu. Szanuję to. A partyjny, bezpartyjny fachowiec nie ma silnej pozycji politycznej, więc powinien odejść, bo sobie nie poradzi. Anna Starzyńska jest bardzo kompetentnym ministrem, jest świetnym fachowcem. Jakie decyzje strukturalne w rządzie zapadną, to być może będzie decyzja już najbliższych dni, a w ślad za tym pójdą decyzje personalne. Jeszcze raz podkreślam, że dzisiaj... Ale jest zbyt niezależna, żeby pan jej bronił jako osoby z pana rekomendacji? Nie, to jest zupełnie fałszywe postawienie sprawy. Przed chwilą wypowiedziałem wielką apologię pani minister Starzyńskiej. Natomiast to nie burzy tej apologii. Ale skoro pani minister tak mocno i szczerze podkreśla swoją apartyjność, bym to zapewne nie chciałaby, żeby bronił jej któryś z liderów partyjnych. No, my, politycy partyjni, postrzegani jesteśmy często jako tacy bezwzględni. Się patrzy, nie każdemu świat tej brutalnej walki politycznej odpowiada. Ja to rozumiem, przyjmuję do wiadomości. Nawet powiedziałbym, że pod pewnymi względami zazdroszczę, ale nie ma demokracji parlamentarnej bez partii politycznych. Ktoś te partie musi tworzyć, musi nimi kierować. Co z ustawą 2.0? Jaka jest jej przyszłość? Czy pan już do niej przekonał wszystkich swoich oponentów? Przyszłość jest świetlana. Oczywiście nie przekonam wszystkich przy takich głębokich zmianach. W Prawie i Sprawiedliwości, w Zjednoczonej Prawicy. Też wszystkich nie przekonam. Przy takich głębokich, systemowych zmianach zawsze będą ci, którym te zmiany się nie podobają. Ale jestem przekonany, że ustawa wejdzie w życie. A wielu jest takich spoza Prawa i Sprawiedliwości? Generalnie ustawa jest bardzo... To jest bardzo wiele uwag. I bardzo dobrze. dlatego że od 2 lat prowadzimy taki unikalny dialog ze środowiskiem akademickim i środowisko akademickie generalnie bardzo pozytywnie odbiera tryb prac nad ustawą i również pozytywnie, chociaż z licznymi uwagami, oceniło projekt ustawy. Natomiast po tym, jak zakończymy uzgodnienia międzyresortowe i konsultacje społeczne, zacznie się faza konsultacji politycznych, aczkolwiek no, nie jest tajemnicą, że przedstawiałem ten projekt panu prezesowi Kaczyńskiemu na niedawnej wspólnej konferencji prasowej wraz z Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobro. Mówiłem też o tej ustawie jako jednym z najważniejszych zadań dla rządu na drugą część kadencji. I a to jest już jakiś harmonogram przybliżony prac nad ustawą? Pan prezes Kaczyński, miałem wrażenie, że z aprobatą kiwał głową. Tak, harmonogram jest z grubsza określony. Chciałbym, żeby na przełomie roku projekt został przyjęty przez rząd. No, potem już rzeczywiście tracę taki bezpośredni wpływ na tryb prac, bo o tym będą decydowali posłowie, a następnie senatorowie, ale liczę, że ustawa wejdzie w życie od 1 października 2018 roku, chociaż podkreślam raz jeszcze, że dołączony do niej jest szczegółowy kalendarz rozpisujący te zmiany na szereg lat do przodu. Panie premierze, czy ma pan jakiś system zachęt dla nowych członków porozumienia? A rozważa pani redaktor? Nie, ja nie rozważam. Jestem dziennikarką, nie rozważam. Ale chciałabym poinformować słuchaczy. Najlepszą zachętą jest program tego ugrupowania. Taki program umiarkowanie konserwatywny w sprawach kulturowych, moralnych, a jednocześnie zdecydowanie wolnorynkowy. Myślę, że zachętą są też nowe środowiska, które do nas dołączyły, zwłaszcza ci młodzi ludzie, takie pokolenie 20-paro, 30-paro latków, środowisko republikanów, środowisko wolnościowców. Jestem pewien, że z tego grona już wkrótce wyłonią się politycy, którzy zamieszają na polskiej scenie politycznej. Czy porozumienie ma wolną rękę, jeśli chodzi o koalicję przed wyborami samorządowymi? Czy państwo są związani umową koalicyjną, która dotyczy rządu? Rękę. Mamy wolną rękę, natomiast będę dążył do tego. Jesteśmy już bardzo bliscy porozumienia z Prawem i Sprawiedliwością o wspólnych listach w wyborach do sejmików wojewódzkich. Co do niższych szczebli wyborów samorządowych, moim zdaniem decyzje powinny podejmować lokalne struktury poszczególnych partii. Czy posłowie Małgorzata Błońska i Zbigniew Gryglas, którzy przyłączyli się do porozumienia, wstąpią też do klubu Prawa i Sprawiedliwości, bo chyba na razie jeszcze to nie nastąpiło? W przypadku pana posła Gryglasa to jest sprawa przesądzona. Z panią poseł Błońską jeszcze na ten temat nie rozmawiałem. Przesądzona, czyli wstępuje, tak? Tak, oczywiście, skoro jest. Ale jeśli pani Małgorzata Błońska nie przystąpi, to i tak będzie głosować jak Prawo i Sprawiedliwość? My jesteśmy taką partią, która nie narzuca nikomu dyscypliny. Oczywiście, jeżeli no, polityka jest grą zespołową. Jeżeli się jest w jakiejś partii, należy głosować tak jak koledzy, chyba że są jakieś ważne powody, intelektualne powody związane z przekonaniami danego polityka i w danej sprawie chce głosować odmiennie. Ja szanuję prawo do takiej odmienności. I jeszcze jedno pytanie z zakresu pana działalności ministerialnej. Czy polskie uczelnie medyczne mogą stracić amerykańskie akredytacje? Na szczęście nie. Takie ryzyko rzeczywiście istniało, mniejsze. Ale już zostało odsunięte? Ale już zostało odsunięte z dużym zaangażowaniem mojego ministerstwa, Ministerstwa Zdrowia, ale także środowiska naukowego, medycznego. Ale właśnie nie mniejsza przyczyny. Właśnie przyczyny są ciekawe. No, niektóre z uczelni, to bardzo renomowanych uczelni medycznych, trochę szły na skróty w poprzednich latach, zaliczając zagranicznym studentom kursy odbyte za granicą, ale przekonaliśmy naszych amerykańskich partnerów, że jakość tych kursów była odpowiednio wysoka. Liczę na to, czyli że to nie chodzi o te uczelnie, które niedawno otworzyły te kierunki lekarskie, tylko chodzi o nawet renomowane uczelnie. Tak, to chodzi o te renomowane uczelnie. Osobna sprawa to nowe uczelnie, które mają kierunki lekarskie. Uważam, że tutaj decyzje powinny być podejmowane w sposób bardzo, bardzo przemyślany i mówiąc szczerze, nie widzę powodu, dla którego one w najbliższym czasie mielibyśmy udzielać zgody na uruchomienie takiego kierunku jakiejkolwiek nowej uczelni. Dziękuję bardzo. Wicepremier, minister nauki, prezes porozumienia Jarosław Gowin. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Ho, ho, ho! Ho, ho! Honda! Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że ho, ho! Spraw sobie Hondę z rabatem na święta. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Stać. Dopadli mnie. Kiedy mnie dopada chrypa, zawsze sięgam po Vokaler. Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler to podstawa w zawodzie lektora, ale polecam go każdemu na problemy z chrypą i suchym gardłem. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Wybierz swój ulubiony smak. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. A referendum strajkowe w kopalni Ruda w Rudzie Śląskiej organizuje je Związek Zawodowy Sierpień 80. Chodzi o tak zwane jednorazówki, mówi szef związkowców w zakładzie Przemysław Skupin. Wypłaty jednorazowej z oszczędności funduszu PAC z 2017 roku. Uważamy, że ten fundusz będzie nieracjonalnie na wszystkich ruchach rozliczany, a powinien być rozliczany jako jeden fundusz dla wszystkich pracowników. Jeżeli załoga w referendum powie się na tak, to 20 listopada będzie czynny strajk. W związku z drugim sporem wczoraj odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. W tym przypadku chodzi o ujednolicenie regulaminu wynagradzania i premiowania pracowników. Według szacunków spółki w strajku wzięło udział 30 osób z 6,5-tysięcznej załogi. Przed katowickim sądem wyjaśnienia ma składać były szef MSWiA Krzysztof Janik. Oskarżeni o korupcję są także były wiceminister finansów zarządów SLD Wiesław C., członkowie katowickiej Izby Skarbowej, a także przedsiębiorca, który miał wręczać łapówki. Według śledczych jedna ze spółek dostarczających chemię dla kopalń miała zaległości podatkowe, a politycy mieli ułatwiać kontakty ze skarbówką, mówi prokurator Ewa Kordula. Spółka taka mogła działać przy transparentności, legalności działań, natomiast podejmowane były działania w tym zakresie korupcyjne przez udziałowców spółki. Krzysztof Janik w latach 2004-2005 miał przyjąć od katowickiej firmy 140 tysięcy złotych łapówki, Wiesław C. o 100 tysięcy więcej. Młodzi przywódcy rewolucji parasolek w Hongkongu mogą odwołać się od wyroków więzienia za rolę, jaką odegrali w prawie 3-miesięcznych protestach w 2014 roku. Tak orzekł tamtejszy najwyższy sąd apelacyjny. Trzej młodzi aktywiści stali się ikonami walki o demokrację w obliczu rosnącej ingerencji chińskich władz w politykę tego specjalnego regionu administracyjnego. Jesienią 2014 roku masowe demonstracje w obronie prawa do demokratycznego wyboru szefa lokalnej administracji zablokowały finansowe centrum Hongkongu na 79 dni. Działaczy skazano na karę od 6 do 8 miesięcy więzienia. Apelację wyznaczono na 16 stycznia przyszłego roku. Pełny serwis Trójki o 9, a teraz czas na ekonomię. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ekonomia w Trójce. Karolina Mózgowiec. O koncepcji budowy centralnego portu komunikacyjnego będzie dziś na posiedzeniu rządu. Port ma powstać w miejscowości Stanisławów w powiecie grodziskim. CPK ma być nie tylko lotniskiem, ale też węzłem drogowo-kolejowym. Rada Ministrów musi zdecydować m.in. o skali inwestycji drogowych, mówi Mikołaj Wild, pełnomocnik rządu do spraw budowy portu. Komponent drogowy będzie, w zależności od zakresu prac, jakie podejmiemy, wahał się między 2 miliardami a 7. Wszystko zależy od tego, jak daleko rozwinięte inwestycje drogowe chcemy poczyni. Po przyjęciu koncepcji przez rząd kolejnym krokiem będzie uchwalenie specustawy i powołanie spółki, której zostanie powierzona inwestycja. Najbogatsi ukrywali swoje majątki w rajach podatkowych. Dziennikarze ujawniają kolejne dane ze śledztwa Paradise Papers. BBC donosi, że Bono miał wykorzystać firmę zarejestrowaną na Malcie, żeby zainwestować w litewskie centrum handlowe. Centrum uniknęło zapłaty 47 tysięcy euro podatków. Z kolei mistrz świata Formuły 1 Lewis Hamilton uniknął zapłacenia podatku od zakupu luksusowego odrzutowca. Śledztwo pokazuje też powiązania amerykańskiego i rosyjskiego świata biznesu i polityki. Profesor Dominik Gajewski ze Szkoły Głównej Handlowej podkreśla, że potrzebna jest szczegółowa analiza, czy w przypadku konkretnych osób i firm doszło do naruszenia prawa. Założenie spółki w państwie, które jest określane rajem podatkowym, nie jest niczym nielegalnym. Natomiast kwestia transferu zysku z państwa, gdzie wysoka jest stawka podatkowa, do takiego raju podatkowego, musi być oceniana przez pryzmat, czy było to faktyczne, czy miało to charakter bardziej pozoru. O walce z rajami podatkowymi mają dziś rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie finansów. Program spotkania zmieniono w ostatniej chwili po publikacji Paradise Papers. Nowy trojan bankowy kradnie pieniądze i szyfruje dane, informuje portal bankier.pl. LokiBot atakuje użytkowników smartfonów, potrafi imitować ekran aplikacji mobilnej banku, ale także innych programów jak WhatsApp czy Skype. Próbuje wykraść dostęp do konta bankowego i wyczyścić konto. Wojna cenowa rozpętała się w ubezpieczeniach mieszkań, czytamy w Rzeczpospolitej. Zniżki dla nowych klientów sięgają 50%. Dzieje się tak mimo znacznych szkód spowodowanych w ostatnich miesiącach przez huragany i nawałnice. Podobną sytuację mieliśmy w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC, gdzie wojna cenowa trwała mimo tego, że przez wiele lat przynosiła ubezpieczycielom gigantyczne straty. Więcej na ten temat w Informatorze Ekonomicznym, który dziś poprowadzi Wiktor Legowicz. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ranek miejscami mgliste, na północy kraju pogodnie, poza tym będzie pochmurno, deszcz i mrzawka na południu kraju. Wiatr słaby wschodni, temperatura od 8 stopni w Poznaniu, Tarnowie i Białymstoku, 9 w Szczecinie, Trójmieście, Grudziądzu, Łodzi, Katowicach, Zamościu i Przemyślu, do 10 w Warszawie, w Wałbrzychu i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład laptop Lenovo Yoga, procesor Intel Core, dotykowy ekran, dysk SSD. Zapłać teraz 1199 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Peeling skończony. A przy okazji, co u twojej córki? Ach, daj spokój. Ania ma cerę trądzikową i przez to masę kompleksów. Stosowała różne środki, ale nie była zadowolona. Kup jej tabletki Visaxinum. Tabletki? Tak. Składniki Visaxinum pomagają oczyszczać skórę od wewnątrz i dbają o jej prawidłowy wygląd. W naszym studiu urody to numer jeden. Suplement diety Visaxinum. Wyjdź z twarzą. Aflofarm. Dziękuję za Visaxinum. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. Piosenka dnia. Lunatic Soul. Strength. I want to feel what it's like when

Lewica, Romaszewski, Najackier nie głosuje dziś. Lepiej kiedyś było pani sędzio. Nie wierzę, że mój syn sprzedaje to dzieciom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. Początek zeznania w sprawie, którą znam. Niewiele się zmieniło w otoczeniu starym. Tyran 28 lat pod tym zegarem. Wysoki sądzie, ja z narkotykami miałem tyle wspólnego, co z samochodami drogimi, czyli nic. I nigdy nie uwierzę, aby moje dziecko miało cokolwiek z tym bliżej. Od niedawna chodzi prawie lepiej niż jego rówieśnicy ze szkoły średniej. Ale ja go nie pytałem, ja czasu nie miałem, by dać radzie wszystkim na dwie zmiany tyrałem. Jego brat jest we wojsku, jak pan przykazał. Siostra starsza, mamy już na meno. Siostra młodsza w tym roku kończy podstawówkę. Nie wierzę, że sprzedaje narkotyki uczniom. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało pił. Dobry chłopak był i mało. Brodka, Męskie Granie, Orkiestra 2017, czyli zapowiedź płyty z Męskiego Grania, to oczywiście Tata Dilera, czyli wcześniej... Kazik. Na. Żywo. Proszę. Dziękuję. Nie ma za co. Muzyczny rozkład jazdy. Bystre oko podpowiada, że Kazik to jeszcze za chwilę zaśpiewa. Tak, zaśpiewa. A zaczniemy od grupy Dick for Dick. Bo wracają w tym tygodniu z nową, siódmą w swojej dyskografii płytą. Album będzie nosił tytuł Dick for Dick is a Woman. A w dniu feministek to może nawet ładny tytuł. Utworem promującym to wydawnictwo jest piosenka More, którą właśnie rozpoczęli grać, śpiewać nawet. A tytuł płyty nie jest przypadkowy. Po raz pierwszy na płycie Dick for Dick usłyszymy żeńskie wokale. I to we wszystkich utworach. W nagraniach gościnnie pojawiły się Natalia Nikiel, Justyna Chowaniak, Julita Zielińska, Marcja, Ania Udak, Woska i Halszka Sokolnicka. No to zostawmy sobie jeszcze na deser. No i tak to wszystko brzmi. A ja przejdę do drugiej informacji o tym, że przeszłoroczna 13. edycja Płockiego Festiwalu Audio River odbędzie się tak jak dotychczas, czyli w ostatni weekend lipca, między 27 a 29, choć nie ogłoszono jeszcze żadnych wykonawców, właśnie ruszyła sprzedaż biletów na tę imprezę. W ostatnich latach nie zdarzyło się, żeby wejściówki nie wyprzedały się przed rozpoczęciem festiwalu. W ubiegłym roku na plaży w Płocku przy muzyce takich wykonawców jak Moody Man, Vitalik, Birdie Nam Nam, Robert Hood czy Mount Kimby bawiło się wspólnie 30 tysięcy osób. Życzymy podobnej frekwencji. Przed zespołem Kult jeszcze tylko dwa koncerty w ramach tegorocznej pomarańczowej trasy. W najbliższą niedzielę wystąpią w Londynie, a dzień później w Hadze. Ciekawe, czy z frekwencją będzie podobnie jak kilkanaście dni temu w Warszawie. 21 i 27 października klub Stodoła wypełnił się fanami po brzegi, a Kult jesienią w Stodole to tradycja niemal taka, jak drogowcy zaskoczeni przez zimę. Amnezja to łatwo tak zapomnieć, co i gdzie i jak. Amnezja. No a żeby nie zapomnieć, właśnie, już teraz donosimy, że do sprzedaży trafiły bilety na nie dwa, a trzy przyszło jesienne koncerty zespołu Kult w Stodole. 2018 rok, przypominam, 8, 9 i 10 listopada. No a jeśli ktoś planuje tak daleko, to serdecznie gratulujemy, no i prosimy się ustawiać w kolejce. Do tego czasu zdąży się tam zespół Kult pojawić jeszcze trzykrotnie w marcu. W ramach trasy akustycznej, o której normalnie informowalibyśmy pewnie dopiero gdzieś w okolicach lutego, ale no właśnie, znów, może w bilety warto zaopatrzyć się już teraz, żeby nie dać się zaskoczyć, no i nie zapomnieć, no. To nawet wtedy papież był Polakiem. Rozmontowaliśmy razem komunę, lecz po co ja do dzisiaj nie rozumiem. Kult w Warszawie 9 marca, 10 marca, 11 marca, potem jeszcze, nie, 11 to już w Lublinie, potem jeszcze w Szczecinie, w Łodzi, ale wrócą do Warszawy w marcu, pod koniec 23. No, same duże miasta proszę wypatrywać. No a na koniec jeszcze jedna informacja o koncercie warszawskim grupy Nothing More, może nie wszystkim znanej, z takiego nowoczesnego metalu, tak można powiedzieć, 27 listopada w Hydrozagadce. Obecnie grupa ma na koncie już 5 albumów długogrających i setki zagranych koncertów. Premiera najnowszego krążka Nothing More, zatytułowanego The Stories We Tell Ourselves, zaplanowana była i odbyła się 15 września, a koncerty uważane są za must-see dla wszystkich fanów ciężkiego grania. No to chyba się trzeba wybrać. Ten utwór, zdradzę tu tajemnicę, puściłem redaktorowi Łukawskiemu, kiedy jechaliśmy na mecz z Pyrlikami. No i co? No i zadziałało. I don't know what you had in mind, but here we stand on opposing sides. Let's go to war. Let's go to war! We arm ourselves with the wrongs we've done. Name them off one by one. Let's go to war. Powiadasz, że ja już to słyszałem kiedyś? No przecież ten refren jest na tyle melodyjny, że na pewno ci utknął. No tak, melodia jest tam głęboka. Krystian Hamke, bardzo dziękujemy. Jeszcze jeden głosik. Było to niesamowitą przyjemnością i też fajną zabawą opowiadanie bajek moim dwóm synom. Wymyślaliśmy też później bajki i takim hitem była kiedyś bajka o smoku dratewce i szewczyku wawelskim. No, mieli z tym naprawdę kupę radości, ale chciałem jeszcze powiedzieć o więzi, takiej fajnej więzi, która się też wtedy wytwarza. Ten czas spędzony z dziećmi to jest bezcenne i to kiedyś wróci i mam nadzieję, że oni to kiedyś przekażą również swoim dzieciom. Zamknął nam pan tę rozmowę chyba najlepszą puentą i tak to zostawmy i polecamy państwu takie wspólne wymyślanie, bo chyba właśnie o to chodzi. Bardzo dziękujemy. Za 7 minut będzie 9:00 w audycji porannej. To już prawie wszystko, jeszcze Madness na koniec, ale mówimy do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. House, a dress, no fixed ever.